Сила Слова Божого змінює людей. До церкви прийшли брати Гедеонівці, і їхній служитель розповів таку історію. Це було в Сакраменто. Юнак Річард вирішив бути атеїстом, але одного разу до коледжу прийшли люди, які роздавали блакитні книжечки. Річард відмовився від подарунка, трохи відійшов і помітив, що інша людина теж роздає такі ж книжечки. Річард озирнувся та побачив, що і там люди роздають Євангелія. І він вирішив, щоб не мати з цими людьми справи, взяти цю книжечку. У нього з'явився інтерес, що ж у ній написано, і вирішив зазирнути, погортати. Річард почав читати і настільки захопився, що пропустив усі заняття в коледжі того дня, бо читав Євангеліє аж до пізнього вечора. Наприкінці книжечки після Євангелія була молитва покаяння. Він став на коліна і зі сльозами прочитав цю молитву покаяння перед Богом, і Господь змінив його життя. Цей юнак Річард вирішив завітати до свого родича, який теж навчався в коледжі, щоб поговорити. Прийшов, а той читає таку саму синю книжечку. Річард був радісно здивований. Його родич теж покаявся. Тепер він пастор церкви. І почувши таке, замовкли вони, і Бога хвалили, говорячи: «Отож, і поганам Бог дав покаяння в життя». Дії апостолів, 11 розділ, 18 вірш.